Schöne edelmetaal aan de Meeuwelaan. De daders hebben tijdens de overval en hun vlucht daarna met automatische wapens op agenten geschoten. Ook bij hun arrestatie in Broek in Waterland, ten noorden van Amsterdam, werd over en weer geschoten. Van de 6 arrestanten zijn er 2 gewond. Een 7e verdachte kwam om het leven. Later vanmiddag zette een arrestatieteam op de A16 bij Rotterdam een auto langs de kant. En de politie vermoedt dat die ook te maken heeft met deze zaak. President Biden heeft per telefoon de druk op premier Netanyahu van Israël opgevoerd om het geweld in de Gazastrook te verminderen. Volgens het Witte Huis wil Biden een de-escalatie als opmars naar een staakt het vuren. Het is voor het eerst dat Biden zich daar zo duidelijk over uitspreekt. Maar Netanyahu lijkt niet onder de indruk. In een nieuwe verklaring zegt hij vastberaden te zijn om door te gaan met de strijd tegen Hamas totdat Israël weer veilig is. De Braziliaanse politie onderzoekt of de minister van Milieu betrokken is bij illegale houthandel. Er is huiszoeking gedaan bij hem thuis en op zijn ministerie en zijn bankgeheim is opgeheven. Minister Ricardo Salles is een van de meest omstreden figuren uit de regering van president Bolsonaro. Onder zijn leiding werd flink gekort op milieubescherming, terwijl de ontbossing, met name in het Amazonegebied, flink toenam. Minister De Jonge gaat proberen meer mensen te bereiken in voorlichtingscampagnes over vaccinatie tegen corona. Volgens hem zijn er veel twijfelaars onder laaggeletterden, mensen met een migratieachtergrond en dak- en thuislozen. En daarom komen er flyers in verschillende talen, filmpjes in wachtkamers bij huisartsen en ziekenhuizen en er komen voorlichtingsbijeenkomsten. ANWB Verkeersinformatie. Er is vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Gaat daar langzaam tussen Amersfoort Noord en Barneveld over 6 kilometer. Ligt modder op de weg. 2 rijstroken zijn daar dicht. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Een beetje schilder schildert met Karakter Professioneel. De duurzame lakverf voor buiten. Exclusief verkrijgbaar bij Hubo. Karakter Professioneel. Deze week met 20% korting. Geef je huis karakter. Hubo helpt. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. In Waarde van de Aarde onderzoek ik de handel in grondstoffen. Wie verdienen eraan? Wie betalen de prijs? Vanavond, crimineel kobalt. Dankzij deals blijft hij op dit moment nog altijd $200.000 per dag verdienen aan kobalt in Congo. Waarde van de Aarde, vanavond om 21:15 bij KRO NCRV op NPO 2. Ontdek de wereld vanuit je eigen keuken bij Albert Heijn. Met het grootste assortiment aan wereldse smaken. Nu ook nog eens extra voordelig. Met deze week in de bonus. Alle Santa Maria, tweede halve prijs. Alle Magnum-ijs, 1+1 gratis. Amex snacksauzen, 2+1 gratis. En Ariel, Persil en Lenore, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Laat de Efteling voorpret maar beginnen. Spaar bij Albert Heijn nu tot wel 12,50 korting per ticket. Dat kan natuurlijk ook heel makkelijk met de AH-app. Dat is het lekkere van Albert Heijn. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Haar foto's zijn van een stille schoonheid. Tot in de perfectie bewerkt, maar haar modellen wijken af van elk gangbaar idee van schoonheid. Met een dikke knipoog naar de Hollandse meesters. Wij kunnen niets anders dan blijven kijken. Hier is Justine Tjallings. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouw. Ja, Justine, daar zit je dan. En daar ben ik heel blij mee. Ja, ik ook. Ja, wat ik hoorde is dat je Er komen mensen naar jou toe of iemand regelt modellen voor je. Maar het is ook vaak zo dat jij de straat op gaat en zelf op zoek gaat naar modellen. Ja, niemand regelt echt modellen voor mij. Dat doe ik echt allemaal dat zelf. Dat doe je allemaal zelf. Ja, het is alleen de manier hoe ik ze vind is varieerd. Verschilt. Ja. En nu had je natuurlijk een heel... Ja, voor iedereen was het een raar jaar. Maar in jouw geval is het dan toch nog wel een beetje gekker. Want al die mensen met die mondkapjes op, dan kun je dat gezicht wat voor jou dus van het allergrootste belang is, niet echt waarnemen. Nee. De scouting ging eigenlijk niet tijdens corona. Dus toen ben ik heel erg teruggevallen op social media. En ik ben ook wel wat stiller gelegd natuurlijk, omdat ook heel veel shoots gewoon niet doorgingen in het begin. Mm-hmm. Dus toen heb ik vooral meer gekeken wat ik nog in mijn bestanden had zitten, waar ik even nog mee aan de gang kon. En vertel eens, als in die periode dat je nog wel de straat opging, mm-hmm, wat zijn het type gezichten waar jij voor valt? Welke mensen spreek je aan? Het varieert natuurlijk een beetje waar ik op dat moment aan werk. Mm-hmm. Het is natuurlijk, als ik een bepaald concept in mijn hoofd heb, ja, of waar ik aan gewerkt, waar ik schetsen voor uit heb gewerkt, dan probeer ik daaraan te matchen. Ja. Geef eens een voorbeeld. Wat herinner je? Wat was er echt een spannend moment dat je naar iemand toe moest lopen? Ja, dat is ook iets. Ik ben best wel verlegen als persoon. Dus ja, het aanspreken op straat is absoluut niet mijn favoriete ding. Ik heb ook altijd het gevoel dat mensen denken dat ik verdwaald ben als ik op ze af kan lopen. Want ik heb meestal een hondje bij me en dan. Wat voor hondje? Ik op ze. Ja, ik had toen een tekkeltje. Ik heb nu een ander hondje, maar ik had toen een tekkeltje. Ja. En dan liep ik dan met dat hondje liep ik dan naar dat meisje toe. En dan keek me altijd zo aan. Van, moet je de weg weten? Of wat is de bedoeling? Ik dacht, nee, ik ben fotograaf. En hier heb je mijn kaartje. Bekijk mijn werk als je dat wil. En als je het mooi vindt, neem dan contact met me op. Want ik denk dat jij wel eventueel heel geschikt zou kunnen zijn voor mij. En dan laat ik het ook los. Als ze dan bij me terugkomen. Dus ik ga er niet helemaal overtuigen. Van, je moet het echt doen. Dat is super tof. En je krijgt dan een mooie publicatie, of je krijgt dit, of je krijgt dat. Ik laat het gewoon los. Geen overtuigend praatje, nee. Gewoon nee. Vrouw met hondje loopt op je af. Ik ben fotograaf, zegt ze stamelend. Ja. Geef haar kaartje en hoop dan maar dat het terugkomt. Want ze moeten ook wel op een bepaalde manier gepakt worden, denk ik, door mijn portretten. Wie heb je op deze manier bijvoorbeeld voor de camera gekregen? Wie? Ja, ik vind dat het is een beetje moeilijk om terug te halen. Ik vind dat wel een beetje moeilijk nu in één keer. Om te zeggen, ja, die, ik weet er natuurlijk wel een paar, maar dan kan ik niet direct een foto laten zien van die of die. Nee, maar beschrijf de situatie eens of de persoon. Nou, ik had één serie gemaakt waarin ik donkere modellen zocht. Mm-hmm. En ik had online gekeken en ik dacht, nou ja, dat is nog niet helemaal de feeling wat ik nodig heb. Mm-hmm. En toen ben ik op Centraal Station in Amsterdam gaan zitten. Gewoon echt urenlang bij de metro, links en rechts, mensen bekeken die langskwamen. En toen schoot ze zo in één keer die metro in. Ik erachteraan met mijn hondje, metro dicht. Het zat een beetje zo van, oh, hondje in de metro, jij nog buiten de metro. Ja, maar zij was wel heel vereerd. En zij is nu echt een heel goed werkend model. Voor de grootste bladen heeft ze op de koffers gestaan. Dat is super tof. Oh, maar echt door jou gescout. En die, niet alleen maar voor jou, maar dus nu ook. Ja, die is mede door de beelden die ik van haar heb gemaakt, is dat natuurlijk best wel wat breder gegaan en op diverse platforms terechtgekomen en is zij op die manier gescout en die werkt nu fulltime volgens mij als model. Zo. En wat maakt haar zo sterk? Wat zag je? Ja, ik zocht een bepaalde zachtheid in features. Features, ja. Mm-hmm. Gewoon een hele mooie, zachte uitstraling. En dat had zij. Dat was echt een hele bijzondere vertoning. Maar mazzel is dat ik net op dat punt naar haar zo'n gezicht op zoek was en dat ze er zo aan kwam lopen. Bijna alsof het voor me neer was gelegd. Dus mm-hmm, dat soort momentjes heb ik best wel vaak. Dat kan ook wel online zoeken zijn. Of niet alleen op straat natuurlijk. Maar dat je een bepaald idee hebt dat je denkt, wauw, dat lijkt me echt fantastisch om dat te kunnen maken. En dat dan dat eigenlijk bijna gewoon voor me verschijnt of zo. Heel bijzonder is dat. Met scouten. Dat is natuurlijk een heel bijzonder moment dan ook. En ik heb wel eens iemand gesproken die dat inderdaad doet voor haar werk. Dus het scouten van modellen. Voor in de bladen. En voor op de catwalk. En die vertelde, ik zei maar, wat zie je dan? Dat was dan, ik kende iemand die dan de hele tijd gescout werd. Op ieder moment, iedere keer als ze weer ergens rondliep. Van wat heeft zij waardoor ze keer op keer gezien wordt? Mm-hmm. En toen werd er gesproken over dat gezicht exact in evenwicht was. Dat helemaal. Maar dat is nou net niet waar jij naar op zoek bent, toch? Of ook wel? Ja, misschien ook wel. Ik geloof wel dat een bepaalde schoonheid in een bepaalde symmetrie zit. Mm-hmm. Dat geloof ik wel. Ik denk alleen dat ik ook zoek naar een bepaalde, ja, een bijzondere vorm. Dat het net even afwijkt van misschien de gangbare schoonheden. Die worden vaker worden gepresenteerd. Kijk, op dit moment heerst er best wel een trend in diversiteit. Maar toen ik begon... Duct. Ja, precies. Ja. Maar toen ik begon te fotograferen in 2014... Toen gold dat nog niet zo sterk. Dus, en dat was al wel heel erg mijn persoonlijke fascinatie. Dus ja, vanaf toen was ik eigenlijk daar al mee begonnen. Ja, dat is inmiddels 7 jaar geleden. En toen zag de wereld er nog een beetje anders uit. Ja. En daarvoor werkte jij als art director bij toonaangevende modebladen. Dus je kende die wereld al. Nou, hoe het allemaal vorm heeft gekregen en hoe jij fotograaf bent geworden in plaats van art director, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Er wordt ook gevoetbald, meld ik maar even. Dus af en toe gaan we schakelen met Ragna Niemeyer. Die zit bij de eerste halve finale Utrecht-Groningen. De tegel ligt daar. Ja. Die gaat op een gegeven moment beschreven worden. En ik meld ook nog maar even dat we altijd terug te horen zijn via onze eigen Kunststof podcast. En ook te zien op dit moment op NPO Radio1.nl. Justine Tjallings is dus fotografe, autodidact. Je hebt het je vak helemaal zelf eigen gemaakt. Kwam in jouw werk als art director natuurlijk al heel veel fotografen tegen. En toen besloot je op je 29ste, en nu gaat het roer om, ja, ik ga zelf fotograferen. Ja. Wat was het moment? Ja, ik denk dat dat er al wat langer aan zat te komen. Ik wilde oorspronkelijk eigenlijk heel graag fotografieopleiding gaan doen. Maar dat was eigenlijk financieel niet haalbaar in de tijd dat ik moest kiezen. Want dat zijn hele dure opleidingen? Ja, dat was destijds particulier wat mogelijk was. En ik dacht, dat was gewoon geen optie. En ik ging al studeren, dat was al een behoorlijke stap. En toen vond ik het AMFI, het Amsterdam Fashion Institute, waar ik gestudeerd heb. Dat vond ik eigenlijk ook een hele fijne uitdaging. En dan was ook creatief en commercieel eigenlijk gecombineerd. En waarom was dat studeren zo'n stap? Nou, omdat ik ook niet echt uit een achtergrond kwam waar dat heel erg een rol speelde of zo. Dat was wel, ik was wel ook wel een van de eerste binnen de familie sowieso die ging studeren. En ja, dus ook, iedereen keek daar sowieso al van op. Ja, wel een beetje. En ook gelijk naar Amsterdam. Ik denk dat dat ook wel spannend was. Ik kom uit een klein dorpje. Buurt van Zutphen. Ja, in het oosten van het land. En dat was al spannend. Dus het AMFI was al best wel een stap. En dan moet ik even terugleiden naar de vraag die je me stelde. Nee, ga maar gewoon door. Oké, sorry. Nee, ja, dus dat is... Dus je kwam bij het AMFI terecht in Amsterdam. Klein dorpje in Zutphen. Uit een familie afkomstig waar nou niet per se... werd gestudeerd, laat staan, naar de grote stad werd getogen. Nee. En daar ging ze, Justine. En daar ging ik, ja. Heel vastbesloten dat te willen. Met een droom, maar ook wel bang. Want wat had je bang voor ogen dan? Ik wilde kijken of er meer in zat. Ik denk dat ik ook gewoon wel vaak om me heen keek in waar ik opgegroeid ben naar mensen. En dat ik dacht van, ja... Dit is niet mijn leven, weet je wel. Het was een prima leven. Het was netjes, maar en leuk. En ze hadden feestjes, ze hadden dit, ze hadden dat. Maar dat was, ik dacht, dit is niet voor mij. Ik wil meer zien. En je voelde je een beetje zo aan de zijkant. Je keek ernaar, je hoorde er wel bij, ja, maar je wist, er is een ander leven. Ja, ik wilde het in ieder geval zien. Kijken of ik misschien meer herkenning kon vinden in anderen. Dus toen ben ik vertrokken. En dat was toen wel best wel in mijn eentje. In Amsterdam, dus dat was best wel eng. En spannend vooral. Maar ja, ik had al wel heel snel de smaak een beetje te pakken. Ik ging goed voor school en ik werkte er hard voor. En toen ben ik ook goed afgestudeerd. Cum laude, hè? Zeg maar, ja, gewoon hardop. Ja. Met ja, wat eigenlijk? Waar was je mee? Ja, dat was fashion en branding. Dat is merkconceptontwikkeling. En ik was toen voor de Linda afgestudeerd. Ja, dus dat was allemaal. En wat behelste het project? Volgens mij had ik een extensie toen bedacht. En dan had ik een adviesbureau, concept van adviesbureau binnen het bedrijf Linda neergezet. Dus allemaal heel technisch en zakelijk? Nee. Juist niet meer soort van als Linda een soort van prettige persoonlijkheid is voor heel veel mensen in Nederland. En waar ze als een soort van goede vriendin naar kijken. Misschien zouden dan Linda als bedrijf een adviesbureau kunnen opstarten. Oh. Om op die manier te kijken hoe je mensen, weet ik wel, hoe je het een setje aan de goede kant Dat was een idee. Maar het is lang geleden alweer. Ik ben afgestudeerd in 2008 of zo. Inmiddels, moet ik wel even zeggen, besloot jij dus zoveel jaren later, op je 29e alsnog, hoppa, fotograaf wil ik worden. Het was tijdens de art director. Ik vond het een prachtig beroep. Alleen je was best wel beperkt. In toch wel het verbeelden van een bepaalde standaard schoonheid eigenlijk. En het was ook elke keer toch een beetje hetzelfde. En ik dacht, ja, dit heeft ook niet zo heel veel met mij te maken. En ik had meer de behoefte om iets te laten zien wat meer vanuit mij kwam. Mm-hmm. Meer wat mijn essentie liet zien. Een ander soort schoonheid. En ik dacht, ja, ik heb dat toen met mijn partner destijds besproken. En hij zei van, ja, ga het maar doen. Weet je wel, het is een risico, maar we gaan het gewoon doen. En je zegt de job gewoon op. En we gaan. Goeie baan. Ja. En toen ben ik gewoon ook echt de volgende dag begonnen. Om 7:00 ochtends met het downloaden van cursussen. En alle mogelijke manieren proberen te zoeken om kennis te vergaren. En aan de slag te gaan. En mensen uit te nodigen in mijn huiskamertje. Waar ik kleine setjes opbouwde. Om foto's van ze te maken. En om te kijken of het in me zat. Want ik moest dat gewoon weten. Want dan weet zo niet. Heel gedreven zoals je nu extreem beschrijft. Om 7:00 opstaan. Ja, extreem gedreven. Echt extreem. En dat ging dan, dat is ook niet meer gestopt voor jaren daarna. Ik heb alleen maar ben ik mee bezig geweest. Want het is best wel, de stijl waarin ik werk is best wel, best wel een complexe stijl. Het is niet even snel een fotootje nemen en dan het online zetten. Het is een heel extensief proces. En daar moet je wel echt gewoon goed in worden. Want anders is het gewoon een net niet situatie. En het heeft zijn vruchten afgeworpen. Want echt in een paar jaar tijd, dus vanaf het moment dat jij op maandagochtend om 7:00 opstond en online cursussen fotografie ging volgen, echt in een paar jaar tijd werd je Photographer of the Year 2019. Mm-hmm. Allemaal internationale prijzen. Dus het was een krankzinnige gedrevenheid die ook direct grote vormen aannam. Ja, toch? Ja, ik heb daarin wel het geluk gehad dat ik een aantal mensen along the way gevonden heb die dat talent in mij zagen en mij heel graag wilden helpen daarbij. Mm-hmm. Ik denk ook wel een beetje dat pure gedreven dat toch misschien tot de verbeelding spreekt. Ja, ook en dat mensen dat herkennen. Het werk voor mensen. Uh-huh. Dat je denkt, wat ze wil echt heel graag. En ik was ook heel humble voor mijn gevoel. Dat ik gewoon niet daar staan van, ik denk dat ik het allemaal wel kan en ik heb het talent. Dus maar gewoon goed luisteren. Weet je, is het anders? Oké, dan probeer ik het anders. En ik denk dat daardoor ook mijn stijl best wel snel gegroeid is. En ja, dat, ook, dat ik ook wel gewoon kritisch kon blijven, maar me wel heel erg geliefd en gesupport voelde. Ja. Door de mensen om me heen. Dus en nu dan jouw stijl, want dat is echt uitzonderlijk. Je schept een heel eigen wereld. Mm-hmm. Het is, ik vind het echt prachtig en heel bijzonder. Yes. En laten we er gewoon een paar uitlichten. Het is altijd ingewikkeld, fotografie op de radio. Ik volg jou gewoon. Het kan. En er is een webcam, zoals ik al zei. En jij hebt een Insta-account, die gewoon onder je eigen naam. Dus iedereen kan het volgen en ook via jouw website. Maar laten we het gewoon proberen te beschrijven. Ik volg jou. Op de omslag van het boek dat binnenkort gaat verschijnen. En heel groot in de gallery, in de galerie in Amsterdam. Kaman aan de Lindengracht, mm-hmm. Daar ben ik vanmiddag geweest. Hangt heel groot dit portret. En, in mijn huiskamer ook heel groot. In jouw huiskamer, ja, zag ik inderdaad ook nog. Ja. Ik zag een foto van je huiskamer. Het is een van mijn favoriete beelden. Wil jij haar beschrijven? Ja, dat is Trixie. En ik was in 2018 bezig met een serie ontwikkelen over, eigenlijk over niet-normatieve schoonheid. En daar had ik een beeld bij of een schets gemaakt. Dat schets had ik precies al zo klaargezet. Maar ik had nog geen model, want ik vond het ook een beetje spannend. Was niet de eerste keer, maar de tweede keer volgens mij dat ik iemand naakt fotografeerde. En dat is toch wel een heel erg, toch wel een eng nog. Als ik al eng vind om op iemand af te lopen, wil ik een portret laten maken. Laat staan dat ik vraag, wil je je kleren voor wil me je uittrekken? Kleren uitdoen? Dus dat vond ik wel een heel spannend iets. En dat was dus weer zo'n goed voorbeeld van wat ik in het begin van de uitzending zei. Ik kreeg een mail van haar. Van ik vind je werk fantastisch. Ik zou heel graag een keer model willen staan. Mocht er een keer wat voor je openen, dan hou ik me aanbevolen. En ik had dus een schets en ze kon er zo in. Ik denk, oh my god. En ik zei van maar ik wil het wel heel graag naakt. Ze is geen probleem. Toen dacht ik, oh yes, mooi, weet je wel. Dit is echt perfect. Dus ik dacht, is goed, we plannen de date. En toen zei vanuit België naar Amsterdam gekomen om gefotografeerd te worden. En ze was fascinerend. In de studio. Beschrijf haar. Beschrijf eerst de foto even. Ja, ik zie een enorme kwetsbaarheid en kracht tegelijkertijd in haar. Mm-hmm. Je ziet een vrouw op een stoel. Ik zie een vrouw op een stoel. Laten we daarmee gewoon een claim beschrijven. Ik zie een vrouw op een stoel met simpel een hoed op en haar haar gebonden om haar hals heen. Ja. Dus dat En ze is vol. Ze zit schuin. Ze kijkt recht in de camera, maar je ziet haar van de zijkant, haar lichaam. Ja. Waarom moest ze naakt? Waarom had jij al in je hoofd, voordat je haar had gezien trouwens, of überhaupt van haar bestaan afwist, waarom wilde je een vrouw in deze positie, op deze stoel, bloot? Nou, ik denk, ja, dat weet ik natuurlijk. ik was natuurlijk een serie gefocust op de diversiteit en schoonheid. En ik denk dat dit wilde ik eigenlijk het bedekken wat normaal misschien, weet je, volle vrouwen, die kunnen dan misschien, dat is alweer een afwijkend typering van een standaard schoonheid. Dus ik dacht, ik focus louter gewoon heel mooi op een heel mooi lijf. Niet provocerend. Ik kan natuurlijk heel veel duizenden provocerende poses kunnen laten aannemen. Ja. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb het gewoon heel rustig, heel eenvoudig, gewoon puur in schoonheid. En dan het gedeelte wat normaal dan zichtbaar is, bedekken. En wat normaal bedekt is, openleggen. Dus ik vond het bij bloot, in dit geval, ik doe het eigenlijk alleen als het een meerwaarde heeft. En ik vond in dit geval de bloot absoluut een meerwaarde aan dit beeld. Ja, en wat het beeld zo kwetsbaar maakt, is misschien de houding van haar handen, omdat ze die heel eenvoudig op haar knieën legt. Het is heel open. Ja, ik denk dat dat alles. Het gezicht is open. Ja. Haar mond staat een beetje open, alsof ze ieder moment iets tegen je kan gaan zeggen. En die hoed is natuurlijk, nou ja, een statement van heb ik jou daar. Ja, een gigantische hoed. Ja. Zwart. Waar had je die gevonden? Dat is van een hoedemaakster vriendinnetje van mij. Dat is De Muren in Amsterdam. En maar ik mag eigenlijk altijd haar hoeden lenen. Of zij maakt specifieke hoeden voor mijn shoots. Alleen de hoed zelf was wel wat meer buigzaam. Dus ik heb het later in postproductie helemaal mooi clean en strak en recht gemaakt. En dat het iets meer een strakkere compositie als resultaat zo. Ja. Nu heb jij talloze foto's gemaakt inmiddels. En waarom is het nou deze foto? Je bent net verhuisd, hè? Ja. Je woont in Tuil, vlakbij Zaltbommel, in een prachtig huis. Oude molen. De oude molenaarswoning. Molenaarswoning. Ja. En daar hangt uitgerekend dit beeld aan de muur. Waarom is het dit beeld? Van al die foto's die je hebt. Ik denk, Roy Kaman van de Kaman Gallery had mij voor het eerst gepresenteerd. Of niet voor het eerst, maar een van de eerste keren tijdens Ode Fotografie in 2019 was dat. Mm-hmm. En toen zei hij van, ik wil eigenlijk ook heel graag Justine's verhaal vertellen. Dus waarom zetten we niet Trixie groot, 1,20 meter omhoog op die wand? En dacht ik echt, really? Oh, tof! Durf je dat? Oh, doen we? Ja, doen we. En toen werd het dus zo groot geprint en neergehangen. En ik was gelijk helemaal verliefd op. Ik dacht, oh my god, die moet ik in mijn eigen huis hebben. Dus ik heb, en hij heeft hem zelf ook aangeschaft. Dus we hebben nu allebei een grote Trixie in onze collectie. Dus dat is echt heel fijn. En nu even wat jouw werk speciaal maakt. Want ik ben heel blij dat ik naar de galerie ben gegaan vanmiddag om het. Want ik heb het natuurlijk op Instagram bekeken, je werk. Maar het is echt van een andere orde om het in het echt te zien. En heel groot. Ja. Want jij doet ontzettend veel aan de nabewerking. En wat er dan gebeurt is, je kijkt en je kijkt nog eens. Want in eerste instantie, in een eerste snelle blik, denk je dat het een schilderij is. Ja. Nou, ik pak natuurlijk wel het schilderachtige licht en de schilderachtige vaak kleurstellingen. En ook wel compositie. Ik ben meestal niet heel heftig in bundige poses. Of ik hou het eigenlijk altijd heel rustig. En dan vervolgens krijg je de edit-technieken. Dus ik fotografeer vaak texturen en die verwerk ik dan in de beelden. Dus dat het van dichtbij dus ook weer een ding met je bedoelt. Dat je het bijna wil aanraken of tastbaar maakt. Maar even praktisch. Wat bedoel je met je fotografeert texturen? Nou, stel dat ik een stenen muur zie. Mm-hmm. Daar kan ik een foto van maken. En die foto, dat levert dan dat korrelige effect op. Ja. Dat laat ik dan weer in mijn programma's. En dan kan ik op een bepaalde manier, dat wordt nu een beetje een technisch Photoshop verhaal, maar een bepaalde laag overzetten, waardoor die eigenlijk blendt met de foto. Waardoor je bijna wat meer een textuurtje aan de foto toevoegt in plaats van het hele digitale gevoel behoudt. Dus het is laag op laag op laag. En zo kan het zijn dat je echt maanden aan één foto werkt. Ja, en soms gaat het ook zo tot 200 lagen, een foto. 250. Tot 200 lagen? Ja, ja, dan kan ik eerst een stukje... Ik kan bijvoorbeeld, ik ga echt zover dat ik de haartjes teken. Ik heb natuurlijk hele fijne haar-make-up artiesten die met mij werken. Alleen ook hun is, voor hen is het niet mogelijk om elk haartje perfect te krijgen. Haren gaan altijd hun eigen weg. Mm-hmm. Maar ik kan dat dan schoonmaken en vervolgens met een klein pennetje die haartjes terug intekenen. Waardoor het eigenlijk een heel rustig beeld wordt. En, voor de mensen die via de webcam meekijken, er is nu een andere foto die we laten zien. Dit is gebaseerd op een schilderij, hè, van een meester. Een grote meester, of oorspronkelijk niet? Hij is er wel oorspronkelijk op een, maar die vond ik dus niet mooi geworden. En dit is een outtake van, ik had eerst haar met haar zusje gefotografeerd samen. Wie is zij? Dit is Senna Dolz. En dat was een vrij nieuw face bij een bureau die ik mocht fotograferen. Maar ik vond haar magisch, want ze heeft iets heel... Ja, die mooie hoekige kin en ze heeft een hele indringende ogen. Mm-hmm. Dus zij paste eigenlijk heel goed in dat beeld wat ik wilde maken. Toen dacht ik, dat is mooi. Maar toen heb ik later voor een single beeld van haar gekozen. Omdat ik, er zit zo'n hele mooie verstilling en een hele mooie intensiteit in dit beeld. Dat ik dacht, ik ga daar niet nog... allerlei elementen aan toevoegen. Het is goed zoals het is. Ja. En je hebt dus een hele serie gemaakt die duidelijk een relatie hebben met de grote meesters. Hè? Dus je loopt daar in de galerie rond en denkt, hey, dat beeld ken ik. Kees van Dongen. Jij begint nu echt te kijken. Volgens mij heb ik er geen één van Kees van Dongen. Maar goed, uiteindelijk is het natuurlijk allemaal... Ja, ik weet natuurlijk niet naar welke je refereert, maar... dit is natuurlijk allemaal wel van een... Deze bedoel ik. Oh nee. Dat is volgens mij een Russisch beeld geweest. Maar ik noem ik even aan mijn hoofd eventjes terugleggen. Oh. Ik kan het straks precies... Ilja Repin? Nee. Nou ja, goed. Nee, maakt ook helemaal niet uit. Nee, maar ik krijg bij deze al heel veel reacties. Sommigen zeggen, denk ik, ja, Gustav Klimt refereert het naar voor mij. En dat ik ook denk, Klimt, kan. Ja, oh ja. Ja, wat we hier zien, beschrijf het maar even. 19e eeuws... Volgens mij 1850, daar ergens bij. Een hele statige dame. Ja, ik heb dit beeld. Het was rond de tijd dat mijn moeder ziek werd. En binnenkort zou ik komen overlijden. Toen zocht ik heel erg naar een soort van, bijna een rouwgevoel beeld. Mm-hmm. En dat zijn een van de beelden die ik hier geselecteerd. Ik heb nog meerdere gemaakt. Maar dat was eigenlijk het idee. En vlak voor de shoot, want toen wist ik nog niet zo heel lang dat ze ziek was. Toen heb ik mijn stylist opgebeld. Eigenlijk volgens mij een dag ervan voren. Ik heb dit beeld, dit wil ik maken. Kunnen we dit nog doen? En meestal schets ik echt twee, drie weken sowieso van tevoren uit. En zei hij, ja, dat is wel heel snel. Ik zeg, ja, nou weet je, ik ga de markt op voor een bondje. Ik haal de hoed bij daar en daar. Misschien kan jij kijken of de ontwerper nog een mooi zwart iets heeft liggen. En dan gaan we hem gewoon maken. En dat is ook een favoriet beeld van mij geworden. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja, hij is echt ontzettend mooi. Maar geef ons even een blik in jouw hoofd. Want wat gebeurt daar dan? Je hebt je moeder voor ogen. Jullie hebben het is vooral een state of mind, denk ik dan gewoon. Dat ik denk, op dat moment, ja, je wordt bevangen door een donkere wolk natuurlijk. Mm-hmm. Omdat je weet dat het naar een einde gaat aflopen. Mm-hmm. En dan vond ik het moeilijk om hele vrolijke, extreem prachtige beelden te maken. Het is toch een reflectie van mij op dat moment. Mm-hmm. Denk ik. En ik geloof ook dat al mijn werken in een bepaalde sens zelfportretten zijn. Mm-hmm. Ik ben niet naar mezelf qua uiterlijk op zoek of wat dan ook. Maar ik denk dat... kijk, die uiterlijkheden van de mensen, dat is gewoon mijn persoonlijke fascinatie. Van hoe hun uiterlijk is, dat vind ik mooi. Ik hou van diversiteit, ik hou van dat soort dingen. Maar wat ze uitstralen en de moed, ik denk dat dat heel veel over mij zegt. En niet zoveel over de modellen zelf. Nee. Dus ik denk dat dit gewoon een reflectie is van waar ik was op dat moment. Ja. Met mijn hoofd en met mijn gevoelens. En dan is het dus een bepaalde stemming. En je had het net over schetsen. Want begint het met een tekening? Ja, meestal wel. Of als ik bijvoorbeeld een heel fascinerend gezicht... vind. En ik ben ook vrij goed... Nou, ik heb geen fotografisch geheugen, maar ik zit er ook niet extreem ver vanaf. Dus ik kan vrij goed gezichten matchen met beelden of paintings die ik voorafgaand heb gezien. Dat ik denk van, die ken ik. En dan boom, boom bij elkaar. En denk, ja, misschien kan ik dat maken, weet je wel. Dus dat heb ik vrij vaak. Dus als ik dan een beeld zie, dan denk ik, dat gevoel ken ik. Volgens mij ken ik dat meisje die daar heel erg mooi in zou kunnen passen. En dan ga ik erachteraan. Dus zo werkt mijn hoofd een beetje. Het is zo grappig. Vanaf het moment dat ik jou zie... en dat was dus vlak voor de uitzending... Je hebt ook een bepaalde manier van kijken. Ja? Hebben mensen dat wel eens tegen je gezegd? Hoe je uit je ogen kijkt. Ja, nou, dat is grappig. Je kijkt me niet recht in de ogen aan. Of niet te lang in elk geval. Okay. Dat zou misschien een beetje de verlegenheid kunnen zijn. Maar wat ik wel vaak zie is dat sommige mensen... dat ik mijn eigen ogen zoek in geportretteerde. Ik ben altijd wel heel erg op ogen gericht. Ik vind een bepaalde blik dat het er wel is, maar ook weer niet. Ik vind het meest fascinerend dat je een beeld van elkaar krijgt... waar een model bijna dwars door je heen kijkt. Ja, dat je wat jij dus als persoon niet doet. Nee. Ga straks verder. Okay. Het is bijna 8:00, dus we luisteren even naar het nieuws. En dan daarna praten we verder. Okay. Justine over haar prachtige foto's. Justine Tjallings. NPO Radio 1. 8:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Biden heeft de druk op Israël opgevoerd om het geweld in de Gazastrook te verminderen. Hij deed dat vandaag in een telefoongesprek met premier Netanyahu. Volgens het Witte Huis verwacht Biden een de-escalatie als opmars naar een staakt het vuren. Het is voor het eerst dat Biden zich daar zo duidelijk over uitspreekt. Eerder zei hij alleen dat hij een eventueel staakt het vuren tussen Israël en Hamas zou steunen. Maar Netanyahu lijkt niet onder de indruk. In een nieuwe verklaring zegt hij vastberaden te zijn om door te gaan met de strijd tegen Hamas totdat Israël weer veilig is. De overval op een waardetransport vanmiddag in Amsterdam-Noord was bij Schöne Edelmetaal, een goudbedrijf. De daders hebben bij de overval en tijdens de achtervolging door de politie geschoten met automatische wapens. Ook hun arrestatie in Broek in Waterland ging gepaard met een vuurgevecht. Van de 6 arrestanten zijn er 2 gewond. Een 7e verdachte kwam om het leven. Burgemeester Halsema spreekt van een ongekend heftige overval. Later vanmiddag zette een arrestatieteam op de A16 bij Rotterdam een auto langs de kant. De politie vermoedt dat die ook te maken heeft met deze zaak. De Braziliaanse politie onderzoekt of de minister van Milieu betrokken is bij illegale houthandel. Er is huiszoeking gedaan bij hem thuis en op zijn ministerie en zijn bankgeheim is opgeheven. Minister Ricardo Salles is een van de meest omstreden figuren uit de regering van president Bolsonaro. Onder zijn leiding werd flink gekort op milieubescherming, terwijl de ontbossing, met name in het Amazonegebied, alleen maar toenam. 9 andere hoge functionarissen zijn preventief uit hun ambt gezet. Onder hen is het hoofd van de Braziliaanse overheidsorganisatie die ontbossing moet tegengaan. Het weer. De laatste buien verdwijnen en het klaart steeds meer op. Minima vannacht tussen 4 en 7 graden. In het binnenland kan mist ontstaan. Morgen overwegend droog met af en toe zon. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Fotografe Justine Tjallings is te gast. Ze heeft op dit moment een solo-expositie in Galerie Kaman in Amsterdam. En daar gaan we zo verder over praten. Maar er wordt ook gevoetbald, meldde ik al eerder. De eerste halve finale Utrecht-Groningen. Ragnar Niemeyer, er is nog niet gescoord, hoorde ik. Het scheelt niet veel. En je hoort misschien ook wel de opwinding in stadion Galgenwaard. 59e minuut. Kerk een paar tellen geleden op de rand van het strafschopgebied neemt de bal bij de 0-0 stand mee met de bovenkant van de schouder. Dat mag, kan schieten. Afstand zal een meter of 10-12 zijn tot de goal van Sergio Pats. Misschien is het wel zijn laatste wedstrijd onder de lat bij Groningen. Brengt redding nog wel een hoekschop voor FC Utrecht. De wedstrijd wordt eindelijk wat leuker. Vrije trap gezien, 2-3 minuten geleden van Arjen Robben. Vanaf de rechterkant wat via de muur en op de paal. Terwijl nu de Utrechtse inzet van buiten het strafschopgebied weer bij keeperpad van Groningen terechtkomt. Maar Robben was er dus ook dichtbij. Had daar wat geluk dat die bal door de muur werd aangeraakt. Maar Ulschlegel, de keeper van Utrecht, stond erbij en keek ernaar. Eerlijkheid gebied te zeggen dat het ook het enige moment was waarbij Robben zich in de kijker wist te spelen. Het is tot nu toe niet bepaald meegevallen. Het was intens. Het publiek was mooi om te horen dat er bij mag vanavond. Maar voor de goals gebeurde weinig. Dat is veranderd. Als er geen goal valt gaan we verlengen en strafschoppen nemen. Maar het zou me niet verbazen als er toch iets straks gaat komen. Na een uur 0-0 Utrecht-Groningen. Ja, Arjen Robben moet toch iets voor elkaar zien te krijgen, lijkt me. Justine, we spreken over jouw werk. Op dit moment te zien in Amsterdam, solo-expositie. Daar hangt je werk wonderschoon. En je zei daarnet bijna tussen de regels door en toen werd mijn moeder heel erg ziek. Je moeder is gestorven. Er is veel gebeurd in de afgelopen jaren eigenlijk. En je bent, dat is in een vrij korte periode gegaan, hè? Ja, binnen 8 weken. Ja, dat was heftig, dus 59 geworden. En jij hebt werk gemaakt die daaraan relateert. Dus we keken net naar een beeld waarvan je zegt, ja, dat had heel erg te maken met... Ja, ik denk dat dat was nog heel erg bijna dat ik in... nog wel een lichte shocktoestand of een soort van stiltetoestand. Dat is ook een werk daarvan die dan refereert. Ja. Dat zal me zeggen de eerste maanden na overlijden. Maar daarna ben ik wel echt eventjes een aantal maanden gewoon lam gelegd. Ik was wel echt heel erg verdrietig. Hmm. Maar in die tijd was het nog een beetje een soort van... Ik was ook net, het was een beetje een dubbele situatie. Ik werd eigenlijk net gepresenteerd bij Kaman voor het eerst op een grote beurs. Dus jouw werk werd opeens op een grote... Ja, ik ging eindelijk, had echt al die jaren zo ongelooflijk hard gewerkt om mezelf hierheen te krijgen. En dan dat moment van, jee, ik ben trots. Mm-hmm. En dat was toen echt, het was een paar dagen voordat ze naar het hospice ging, dat ik voor het eerst werd gepresenteerd op een hele fijne wijze. Dus voelde heel dubbel. En ik denk dat ik toen nog heel erg in een toestand stond van alles regelen, alles doen. En daarna zit je nog een beetje in een shock daarna, als het allemaal voorbij is. En dat ik daarna, wanneer echt de verwerking kwam, dat ik toen wel echt even een poosje stil kwam te liggen. Ja. Ja. Laten we even naar toen het dus nog ging en er juist heel veel beelden kwamen. Ja, dit was net erna. Dit is mijn visualisatie voor dat hangen aan de dood. Ja. Een soort van het hangen van een soort van een beeld wilde ik maken wat visualiseerde aan een soort van longing. Een soort van je wil weer bij elkaar zijn, maar je hoort ook niet bij elkaar. En dat is dan niet letterlijk direct een visualisatie van mijn moeder of zo. Dus gewoon een verbeelding van mijn ziel, mijn zijn, mijn ideeën. Van, dat zijn twee, ik maak er vrouwen van, maar er zijn twee vrouwen, waarvan de een op de rug te zien is, helemaal in zwart gekleed. Dus je ziet eigenlijk alleen maar contouren. En een vrouw helemaal in het wit, die recht in de camera kijkt. En dit is ook... echt een beeld waarvan je een paar keer moet kijken van, is het misschien toch een schilderij, omdat de handen bijvoorbeeld onscherp, vaag zijn. Ja. En het gezicht juist weer heel erg scherp. Ja, we hebben door een doek geschoten, waardoor het idee dat een blurry onderkant is en dat ik een gat geknipt in het doek, zo'n technisch dingetje, aan de bovenkant, waardoor de gezichten wel scherp konden. Dus ik wilde ook een beetje dat het een beetje een vaag beeld aan de onderkant zou worden. Dat het een beetje fade in waar ik op dat moment zat. Een soort van limbo bijna. Dat vond ik wel een mooie visualisatie van dat gevoel. Wat vond je moeder ervan dat jij op je 29ste opeens nog een heel ander pad insloeg? Nou ja, ik ben altijd wel een beetje zo'n kind geweest, denk ik. Dat als ik eenmaal iets, voor mij dan een trucje toen door had, dan ging ik weer naar iets nieuws op zoek. Ik heb heel veel dingetjes uitgeprobeerd. Maar ik denk wel dat ze heel erg aan me door had dat... toen ik fotografie vond, dat er echt voor mij iets anders ging lopen. Dat was echt heel dicht bij mijn hart. Weet je wel. Dat nam zij wel waar? Dat nam ze zeker waar. Mm-hmm. Ze snapte het niet. En in de zin van dat ze het volgens mij helemaal niet altijd even mooi vond. Ze was ook altijd te eerlijk soms. Dat ze gewoon wel eens... dat ik zei, kijk mam, ga maak mooi. Hè? En dan was ik er zelf heel trots op. Ik zie er echt niks in. Dan dacht ik, nou ja, thanks, oké. Okay. Dan laat ik hem weer gaan. Maar ja, ik weet gewoon wat mijn eigen smaak is daarin. En wat ik daarbij voel. Dus dat heb ik me dat niet aangetrokken. Maar zo was ze wel. Gewoon, het was niet haar ding, denk ik. Maar ze was wel ontzettend trots. Dat zeker. En dat ik vooral heel erg, sowieso altijd heel erg mijn eigen gang ben gegaan. Eigen wegen heb ingeslagen. En ik denk dat ze dat wel heel erg kon waarderen. En dat heeft ze me ook wel eens uitgesproken. Dat ze dat in haar leven toch wel... misschien wat meer had kunnen doen. En dat ze dat mooi vond, dat ze dat in mij terugzag. Dat ik toch risico's nam voor wat ik graag wilde. Want je vader had een schoonmaakbedrijf. Je moeder werkte in een lingeriezaak. En dan komt daar die dochter en die zegt... ik wil naar de grote stad, ik wil gaan studeren. Vinden ze vreemd. En je zei daar net al van... ja, ik voelde me... ik weet niet hoe je het beschreef, maar een beetje alleenig of anders? Heb je enig idee? Is dat altijd zo geweest? Of? Ja, ik heb me altijd wel een beetje een vreemde eend gevoeld. Ik heb altijd wel gewoon, dat is dus het gekke eraan. Ik ben nooit gepest. Ik heb er nooit buiten gelegen of zo. Maar ik voelde altijd anders. En waar zat hem dat dan in? Ja, ideeën die ik had. Of, zoals? Gewoon die ambitie misschien ook. Of de drang om de wereld te zien. Of dat andere mensen dachten, nou ja, we zitten toch wel goed. Of het is allemaal wel prima. En ik dacht, nee, volgens mij kan er meer. Of dat ik het leuk vond om mijn nagels in één keer een hele gekke kleur te geven. Nou, dan werd er graag gekeken van, wat doe jij nou, snap je? Het gewoon de soort van de vrijheid die ik, waar ik denk ik heel erg naar op zoek was. Dat vond ik daar niet zo. Mm-hmm. En ik denk dat ik dat ergens ook weer, dat is een beetje mijn manier om te vertalen naar modellen die bijvoorbeeld een aparte uiterlijk hebben. Die worden misschien ook niet gezien voor alle schoonheid en alle glorie. En dat we daar ook in een vorm, ja, outsiders is niet het goede woord, maar het is wel een groep wat misschien niet zo gezien wordt. Mm-hmm. Ik denk dat ik mezelf ook altijd een beetje als niet volledig gezien in mogelijke potentie. En dat ik dat heel erg zelf na ben gaan streven. En ja. Maar ze zaten hier niet in de weg. Of ook wel een beetje? Niet in de weg, maar het was wel. Het was ook niet zo dat. Ja, ze vonden het spannend. Ik denk dat mijn vader zich daar nooit extreem mee bemoeid heeft. Zo. Mijn moeder vond het wel spannend. Dat is wel, en dat snap ik ook. Ja. Weet je, als jij zelf in die wereld daar bent opgegroeid, je kent niet heel veel meer. Je weet niet wat Amsterdam inhoudt. Je weet niet zeker niet wat buiten Nederland en wat ik allemaal wil gaan doen, wat het allemaal inhoudt. Dan ja, je houdt van je kind en je wil haar veilig houden. Ja. En dan komt die dochter ook nog met zulke rare foto's. Ja, bijzondere foto's. Ja, die ze dan niet snapt. Ja, dat is dan wat het is. Maar ja. Dat is ook gewoon, ja. En wel eerlijk ook dat ze het zei. Ja, en ik waardeer die eerlijkheid ook heel erg. Ja. En ik denk dat ik dat zelf ook heel erg in mij heb. Weet je, bij mij kan je ook, ik kan ook niet liegen daarin. Ik zeg ook gewoon hoe ik het zie en hoe ik het voel. En ik probeer daar iets genuanceerder in te worden met de jaren. Maar ja, ik hou wel van oprechtheid en van eerlijkheid. Ja. Ja. Even, want het, nou, zoals gezegd, je kan echt wel maanden bezig zijn met de nabewerking. Wat vaart er dan in jou? Wat is jouw staat van zijn als je zo eindeloos aan het... Als ik bijvoorbeeld maanden bewerk, dan is dat voor mij niet maanden van 7 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds op één beeld. Dat is niet het is meer het proces bijna vanaf een schilder. Ik denk, vorige keer had ik een interview voor een blad en toen zei hij van, je laat dan even je verf drogen. En dat vond ik eigenlijk heel mooi. Ook al ben ik natuurlijk digitaal bezig, maar dat is inderdaad wel een beetje wat het is. En soms zie je het ook gewoon niet meer. Dus dan bewerk je gewoon een x-aantal uur en dan soms moet je gewoon even een paar dagen laten liggen. Kijk je er weer opnieuw na, maak je weer kleine aanpassingen. En zo gaat langzaam een beeld, ja, een beetje een ziel krijgen, een leven op eigen manier. En dat, ja, dat is mijn werkwijze. Dus daarom duurt het ook altijd best wel lang. Ja. Ja. Laten we nog even naar een beeld gaan. Bijvoorbeeld een heel bijzondere foto is die van Amber. Een heel jong meisje nog. Ik denk dat ze nu 14, 15 is. Ja, 14, 15 is 14, 15. En zij heeft progeria. Dat is de ziekte waardoor je heel snel veroudert. En je hebt echt een prachtig beeld van haar, ook op de rug met een hele grote trui. En we zien nu een beeld van haar waarin we haar en profiel zien. Met een prachtige zwarte kraag, gouden eeuw. Ja, dat is ook een lichte referentie naar. Maar in principe is het gewoon een normale top. En hebben we een band eromheen gemaakt. Dan heb ik het bewerkt. En dat is een Zara-knit. Een grote grove maat M voor vrouwen. Zara-knit, ja. Ja, dat is letterlijk wat het is. Ja, kijk, Amber is 1,14 meter volgens mij in lengte. Misschien is ze iets gegroeid nu, maar... Hoe heb je haar leren kennen? Nou, ik heb haar gezien. Haar broer heeft ook... Progeria. Ja, en ze werden getoond in een documentaire op BNN. En toen was hij heel eventjes in beeld en ik was mateloos gefascineerd. En vooral toen ben ik een beetje gaan inlezen in progeria, wat dat inhield. En dat was ook in de tijd dat ik mijn moeder natuurlijk verloor. En dacht ik van ja, voor haar is het natuurlijk wel schrijnend, omdat je weet dat je niet heel oud gaat worden. En ik wilde gewoon wat meer achter dat meisje weten. Of in ieder geval achter haar verhaal. Mm-hmm. En wat ik mateloos fascinerend aan haar vond, is dat zij super intelligent, een heel lief, interessant meisje. En ze is absoluut niet zielig. Ze draagt niet haar ziekte of zo. En op een gegeven moment zei ze ook van, progeria heeft me meer goeds gebracht dan slecht. Alleen de slechte dingen zijn af en toe zo zwaar dat het moeilijk maakt af en toe. Ze heeft natuurlijk ook veel vriendjes die verzamelen dan over de hele wereld. En die ontmoeten elkaar dan één keer. En die verliezen natuurlijk met de jaren. Want ze worden meestal niet zo oud. Het is natuurlijk voor zo'n jonge meid heel veel om te behappen. Ja. Maar ze is heel positief en ze inspireert anderen via social media kanalen. En het is echt een heel bijzonder meisje. En jij koos dus voor haar, in plaats van voor haar broer... die de hoofdrol speelde in die documentaire. Ja. Je fotografeert vooral vrouwen. Hè? Ja. Af en toe zie je een jongen, maar dan vaak een androgyn type. Of iemand die in transitie is. Waarom geef je de voorkeur aan meisjes, vrouwen? Ik denk toch weer omdat ik heb... dat die vraag krijg ik vaker en dat moet dan op een gegeven moment over nadenken. In principe is dat gewoon een onderbewuste selectieproces, denk ik. Maar ik denk toch dat ik mezelf overal in wil zoeken. En dat toch de vrouwelijke energie voor mij wat toegankelijker is dan mannelijke energie opzetten. Ja. En is dat dan ook anders? Want we spraken een aantal mensen met wie je hebt gewerkt. Die je hebt gefotografeerd. Onder andere ook Amber trouwens. En iedereen zegt, steeds opnieuw, dat jij zo lief, rustig, oprecht. En wat ik heel mooi vond, is de moeder van Bodil. Mm-hmm. Bodil heb je ook gefotografeerd. Dat is een meisje met het syndroom van Down. Ja. En zij zegt, Gwen, heet ze, Gwen Segmond van Blanche, de moeder van Bodil. Dus ze zegt, Justine laat mensen in hun waarde. Zij kijkt voorbij de beperking, maar ze belicht die ook wel. Het verschil is, denk ik, bij andere fotografen zie je vaak gelijk de beperking. En bij foto's van Justine zie je de schoonheid. De beperking is daaronder geschikt aan. Oh, een mooie verwoording. Ja, ja. En dat is ook precies wat mijn intentie is op zo'n manier. Zowel van Bodil als van Amber. Je ziet de kracht, je ziet de persoonlijkheid, je ziet veel meer. We zien Bodil hier. Je ziet Bodil en je ziet Amber. En je ziet de kracht en de schoonheid daarin. En je focust niet... Ja, natuurlijk, zeker bij Amber is het best wel natuurlijk zichtbaar. Mm-hmm. Laten we eerlijk zijn. Dat weet ik wel. En het is ook een heftige conditie, laten we eerlijk zijn. Maar het is niet alleen dat. Zij is mens. Daaronder, zij is haarzelf. En dat wilde ik belichten. Toch dat stukje eruit halen. Ja. En Bodil, syndroom van Down, ik zie het niet. Maar ik weet niet of jij dat dan... Of je ziet het net een klein beetje met een oogje die een beetje afdraait rechter. Of... Bodil is ook wel echt heel erg mooi natuurlijk. En heel bijzonder. En ik was echt heel erg teken bij Bodil. En dat klikte gelijk al vanaf het moment op set. Was het best wel een magisch momentje toen zij binnenkwam lopen. En ze mompelde een beetje wat naar de moeder. Want die moeder was ook een beetje... Gwen was natuurlijk een beetje zenuwachtig. Goed luisteren, hè, Bodil. En dan, ja, mam. En toen was ik al klaar. Toen was ik al verliefd op. Daar ging ze zitten op dat krukje. Volledige focus. En ik dacht, wauw. En toen gingen echt de mensen die om ons heen stonden... zag ik al traantjes wegpinken. Ik dacht, ach jeetje, wat een mooi moment. En dat mag je dan wel meemaken. Ja. En dan is aan mij de verantwoordelijkheid... om daar ook weer een heel bijzonder beeld uit te krijgen. Dus het verdient ook mijn tijd, die paar maanden. Die mensen die zitten daar ook met al hun ziel en zaligheid... mij te vertrouwen om hun daar op die manier weer te geven. Dus ze verdienen ook die aandacht. Want hoe overtuig is? Is het bijvoorbeeld ook een beeld van een vrouw die geen haargroei meer heeft en dus een pruik, of dus ze draagt een pruik. En op een gegeven moment heb je haar gevraagd of ze de pruik af wilde doen. Mm-hmm. En dat moet een heel heftig iets zijn, kan ik me voorstellen. Voor ja, ik denk dat het voor haar nog wel in het begin een beetje kwetsbaar was. Mm-hmm. Ik ben wel heel eerlijk daarover geweest. Van, ik denk dat ik dit heel mooi kan maken. Ik denk echt wel, want ze is natuurlijk een beeldschoon gezicht. Heel knap. Dus ik denk, ook binnen de styling heb ik ervoor gekozen om eigenlijk het gezicht te framen. Dus daar letterlijk met die pareltjes de focus op te leggen. Een parelketting heb je er... Het zijn halve pareltjes, die worden er opgeplakt. Dat heeft mijn haarmake-up dame gedaan. Dus dat is er niet opgeshopt. Dat heeft zo plaatsgevonden. Maar zij ook qua blik, ze kijkt dwars door je heen. Dat is dat een blik waar ik... Over die ogen waar we zo nog precies. Even over door. Ze zijn er wel, ze zijn er niet. Ja. Ja, nee, en zij was denk ik daar wat onzeker over in het begin. Wat ik kan begrijpen. Maar ik heb wel gewoon heel duidelijk gezegd... ik denk dat ik dit echt heel goed kan doen en dat ik het heel mooi kan maken. Mocht je er nou echt ongelukkig van worden of niet mooi vinden... dan plaats ik het niet. Maar ik denk dat niet nodig is. Ik denk dat, en toen tijdens de shoot merkte ik al wel van... ja. Dit zit heel sterk beeld tussen. Dit komt wel goed. En ze was er ook heel blij mee. En ja, het wordt ook getoond op beurzen. En ze heeft een mooie publicatie uit voortgekomen. En ik denk dat dat voor haar zelfvertrouwen ook heel veel goeds heeft kunnen doen. Dus en ik zag in de galerie dat er al een paar van verkocht zijn. Hè? Ja. Ja. Ja, het is een heel erg mooi beeld. En denk je nou, heb je dan daarna ook nog een gesprek met haar bijvoorbeeld? Of ze zichzelf daarna op een andere manier ziet? Nou, ik hou meestal wel nog wat contact met mensen daarna. Maar ik weet niet of ik echt de diepte elke keer met mensen inga. Van ben je, het is meer bijna een soort van even een encounter wat ik dan heb met die mensen. En dat ik dan. Het verschilt wel bijvoorbeeld met Gwen of zo, heb ik met de jaren contact gehouden en body in de gaten. Dus maar dat heb ik niet met elke. Nee, dat zou ook een beetje. Dat wordt te wel, veel zijn. Dat is een extra baan er dan volgens naast. Maar soms is het ook gewoon goed. Heb je even een hele positieve ervaring met z'n tweeën gehad en dan ga je ieder weer verder met je pad of zo. Dat vind ik ook wel iets moois hebben. En dan gaat het wel ook heel erg om dat moment dat daar bijna iets magisch gebeurt. Ja. Ja, en ik denk dat het gewoon meer een mooi moment is ook om terug te kijken elke keer of zo. Ik vind het een heel fijn beeld elke keer nog om naar te kijken. Omdat ik denk van het was echt een bijzonder moment. Mm-hmm. Ja, zo verzamel ik die momenten, denk ik, in mijn hoofd en in mijn hart. Ja. En nu nog even over die blikken in de ogen. Want wat jij dus veel doet, is dat de mensen je echt recht frontaal aankijken. Terwijl jij dat al pratend een beetje niet doet. Ja. Ja, ik vind het toch een portret wat je aankijkt, dat vangt je misschien meer. En het is best wel een kunst om mensen je direct aan te laten kijken. Want het is best wel confronterend. En het is best wel om daar een mooie balans in te vinden. Ook elke keer weer een uitdaging voor mezelf. Maar ik vergeet niet, ik zit inderdaad lang naar te kijken. Dus ik zit de hele tijd naar die ogen te kijken. De hele tijd naar die perfectie te kijken. Dus op een gegeven moment gaat zo'n beeld ook een beetje leven voor mij. En het vertelt me gewoon wat meer als ik gewoon direct oogcontact heb met mensen. Ja. Maar dit is natuurlijk heel veilig achter mijn scherm. Het is precies. Direct is natuurlijk. In een gesprek is dat van onrustiger en ongemakkelijker. Ja, dat is natuurlijk. Onrustig is. Ik herinner me namelijk een gesprek dat ik ooit met iemand had gehad. Die zei: ik negeer of ik probeer altijd een beetje aan te ontkomen. Dat je net zo ernaast kijkt of eronder. Mm-hmm. Of maar nooit recht in de ogen. Omdat het ook iets heel heftigs heeft om iemand recht in de ogen te kijken. Ja, en ik denk ook dat ik ook wel heel veel lees. Dus als ik jou te lang in je ogen aankijk, dan ben ik jou aan het lezen. Snap je? En dan vergeet ik wat ik eigenlijk nog meer moet zeggen, of waar de vraag of wat dan ook. Ja, dus ik probeer ook een beetje de focus bij mezelf te houden. Dat ik denk, precies. Het moet wel een lopend gesprek blijven. Ja. We gaan even naar Ragnar Niemeyer. Want is er gescoord, Ragnar? Thuisploeg scoort, FC Utrecht scoort. Het is 1-0 Utrecht-Groningen in de play-offs. En dat betekent nog een klein kwartiertje. En dan zou Utrecht bij deze stand richting de finale gaan. En gaan spelen tegen of Feyenoord of Sparta. Dat zal later vanavond blijken. Er is een overtreding op Girano Kerk aan de zijkant van het strafschopgebied. Aan de rechterkant. Simon Gustafsson gaat erachter staan. Vrije trap, hele matige bal in de muur. Dan vliegt die bal naar de andere kant van het veld. Aan de linkerkant van Overeem. En dan karamboleert hij weer voor de voeten van Gustafsson. Die nog bij dat strafschopgebied stond. En die krult hem dan vervolgens in 2 of 3 keer voorbij Sergio Pat, de doelman van Groningen als het ware, in de nastoot na die vrije trap. 1-0, 12 officiële minuten nog. En ben benieuwd of Groningen nu echt va-bank durft te gaan spelen. Anders zit het seizoen erop voor de nummer 7 van de competitie. Utrecht trouwens de nummer 6. 1-0 zoals gezegd. Gustafsson is de doelpuntenmaker voor Utrecht. Het publiek, ja, dat laat zich natuurlijk horen. Ja, dat is voor Utrecht, hè? Ja. Ja. Oké, Ragnar, dankjewel. Ik hoop dat er nog gescoord wordt en dat Ragnar straks nog even meldt dat het 1-1 is geworden. Maar ik ben helemaal niet bevooroordeeld. we spraken ook jouw liefde, jouw vriend. Koert Broekman, hij is interieurarchitect. En er is veel veranderd in je leven, zei je daarnet al. Onder andere dat jullie naar die molenaarswoning zijn verhuisd. Echt in the middle of nowhere, heb ik begrepen. Klopt. En kan je daar al iets over zeggen hoe dat is voor je om nu weer vanuit de grote stad terug te gaan naar het platteland? Ja, golf aan beweging op dit moment. Ik ben vooral al heel dankbaar. Het is echt prachtig. En het is heel prachtig dat we deze stap samen kunnen maken. Wat ik wel merk is dat de drukte van de stad, als je een wat drukker hoofd hebt, zoals wat ik heb, en veel gedachten gaan er altijd rond en de stad is druk, dat op een of andere manier bounce dat een beetje op dezelfde lijn of zo. Ja, dat klopt dan. Dat klopt dan. En dan krijg je in één keer naar een totale stilte. En dan kom je er ook wel even je eigen gedachten tegen. Dus dat is wel iets. Nou, goed hoor. Dat is ontwikkeling. En daar ben ik voor. Maar het is weer een nieuwe vorm van uitdaging. En ik ben er ook wel aan toe. Ik ben zelf hoogsensitief. En de hele dag die prikkels in Amsterdam. Op een gegeven moment brak me dat ook wel een beetje op. En ik merk hoogsensitief, dat vloepje er zo even uit. Oh, dat is tegenwoordig een algemene term, toch? Iedereen weet wat dat is. Iedereen weet wat het is. Ja, prikkels die. Prikkels komen gewoon veel binnen. Van geluiden, geuren. Ik denk een gevoeligheid ook. Ik denk dat dat ook de reden is waarom ik kan wat ik kan. Dat ik toch heel erg menselijke emoties goed kan lezen. Maar is dat iets wat je op een gegeven moment ging uitzoeken? Of Is echt al vanaf kind af aan al wel. Dan noemen ze destijds nog de nieuwe tijdskinderen volgens mij. Maar dat is altijd wel duidelijk geweest dat ik veel gevoeliger ben dan. En wanneer bleek dat dan? Wanneer? Ja, wanneer werd dat duidelijk? Dat jij een nieuwe tijdskind, dat begrijp ja, ik nou ja, goed, dat is natuurlijk nooit officieel een stempel of zo. Maar je weet het gewoon. Ik denk dat ik het echt vanaf heel jonger had. Ja, begin 10, 11, 12, mm-hmm. ergens daar. Dus het is maar wacht, je zegt het is nooit zo bestempeld. Maar het feit dat je het zo benoemt... Het is vast iemand die dat dan hardop heeft gezegd op een gegeven moment. Ja, het is ook niet te ontkennen. Alles, als je het lijstje bekijkt van hoogsensitief... dan tik ik alles en dan plus nog wat extra's. Dus het is, maar dat is prima. Dat is ook een mooi eigenschap. En ik denk daardoor ervaar ik... Ja, ik kijk natuurlijk ook heel fijn naar details en de geluiden en alles. Is voor mij belangrijk en... Ja, dus dan nu in de stad dan hoor je, of in ieder geval op het platteland hoor je eigenlijk voornamelijk vogels. En hier eerder hoorde ik dan, weet je, de buren die tikken en alles gaat dan de hele tijd om je heen. En je bent constant gevoelig voor elke geluidje, elke dingetje. Dat is dus nu een stuk minder en dat is heel, heel bevrijdend. Dat is juist goed. Heel heel, heel fijn. Ja, dan krijg je een beetje een rust in je hoofd. En we wonen dichtbij een heel mooi natuurgebied. Dan kan je lekker wandelen. En ik kan nog steeds de stad in. Kijk, ik ben niet aan de andere kant van de wereld gaan wonen. Ik ben binnen 3 kwartier met de auto ben ik weer in Amsterdam. En dan kan ik mijn dingetjes hier weer doen. Mijn galerie zit daar. Straks als corona weer een beetje rustiger is... dan ga ik waarschijnlijk ook weer een hoop reizen. Voor werk ook. Dus dan ben ik er ook weer uit. Dus dan lijkt het me heerlijk om terug te komen... naar een heel stil, fijn, prettig nest. En dat ik dan daar vervolgens weer de wereld in kan. Dus... Maar het is wel een besluit. Want ik begrijp heel goed als je die drukte in je hoofd hebt. En dat hoogsensitieve. Dat je op zoek gaat naar nog meer. Wat je ook wel hoort bij mensen die tinnitus hebben. Dus die geluiden. Mm-hmm. Dat je dan extra geluid creëert. Om dat geluid in je hoofd maar niet te horen. Maar jij hebt het nu dus wel stil laten vallen. Ik denk dat ik mezelf steeds beter leer kennen. En dat ik ben ook echt heel gefocust in mijn leven op groeien, mezelf daarin ontwikkelen. Mm-hmm. En dat ik steeds meer dingen aanga. Dat ik denk, ik hoef het niet te compenseren. Probeer te luisteren. Wat is dat gevoel? Als het even te veel is, waarom is het even te veel? Of gewoon dichter bij jezelf te blijven. En ik kon sowieso heel veel rust vinden in mijn werk. Als ik achter mijn werk zet, dan is mijn wereld stil. Dat is echt... Dus de nabewerking? Ja, dat is mijn wereldje. Kan ik me heerlijk in opsluiten. Dat is waarom je zo gefocust kunt kan zijn. Voor echt soms 8-9 uur achter elkaar. Ja, dat is bizar eigenlijk. Met je laptop. Ik heb mijn mega grote schermen staan waar ik direct opteken. Dus het is wel echt een bijzonder pakketje heb ik thuis staan. Om dat allemaal te kunnen maken. Nee, maar nu ook gewoon niet alleen dus binnen het werk, maar ook buiten het werk. Gewoon ook meer op zoek naar rust. Ja, dus het klopt helemaal eigenlijk. Dat wat jij bent gaan doen in combinatie met dit. Ja. Ja, ik ben ook echt wel trots, denk ik. Dat ik, trots. Nou, zeg maar. Dus misschien trots gaat dan weer een beetje naar ego, heb ik wel het gevoel. Maar ik ben wel heel dankbaar dat ik gewoon elke keer daar toch wel mooie wegen in kan vinden. Dat ik steeds weer een stapje verder kom. Dus dat is heel fijn. Dus ik ben ook heel benieuwd met die nieuwe omgeving, wat ik dan weer ga creëren. En want daar gaat ook weer een vertaalslag in komen. Ja, nou, dus, wat denk je van de natuur? Want die heeft zijn intrede al gedaan. Daar ben ik zag in de galerie echt twee prachtige... Stillevens. Ja, stillevens van hele mooie bloemen. En mensen moeten gewoon maar gaan kijken. De klok tikt en ik ben benieuwd wat jij... Zijn we er alweer doorheen? Bijna nog niet helemaal, hoor. Dus je kan nog uitweiden over het een of het ander. Maar ik ben wel benieuwd wat je op je tegel gaat schrijven. Ja, ik hou van filosofie. En een van mijn favoriete filosofen is Wayne Dyer. Die is helaas niet meer tussen onder ons. Hij schreef, it's never crowded along that extra mile. En ik vond dat een heel mooi iets. Dat ik denk van soms als je iets je hartje ingeeft, als je echt het gevoel hebt dat je ergens mee connect, dat je denkt van dit is wat ik wil doen. Mm-hmm. Dan mag je er best wel even wat extra voor geven om daadwerkelijk tot iets moois te laten blijken. En ik heb echt heel hard gewerkt. Als ik kijk waar ik vandaan kom, tot wat ik nu kan en wat ik nu mag doen en waar nu mijn waardering voor terugkomt. Dacht ik van het slaat eigenlijk wel op mij. Dat ik toch echt wel eventjes probeer dat extra steentje elke keer bij te zetten om mijn doelen te bereiken. Ja. Dus ik dacht, dat vond ik wel mooi. En vergeet de overgave niet. Nee, dat is natuurlijk uiteindelijk toch zo'n besluit nemen en het gaan doen. En dan keihard ervoor werken en dit voor elkaar boksen. Ik ben benieuwd wat er allemaal komen gaat. En wat voor beelden er nog allemaal gaan verschijnen. In jouw brein, in jouw tekeningen. En uiteindelijk dan dus in die foto's. Justine Tjallings, dankjewel. Iedereen kan jouw werk vinden op Instagram of op je website. En ik wens je een mooi leven en mooi werk toe. En zo dadelijk langs de lijn en omstreek op deze zender. Fijne avond, tot morgen. Dank mevrouw Tjallings. Morgen gaan we naar de Utrechtse Schouwburg voor een gesprek met beeldend kunstenaar en theatermaker Dries Verhoeven. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Met Smulders Textiel sta je iedere dag op met een glimlach. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Wim, goed nieuws. Dat pand is helemaal van jou. Wat? Maar ik heb nog geen handtekening gezet. Zet maar een vinkje op mijn iPad, dan komt het vast goed. Heb je hem? Vast goed. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl.